muné ndax fa inna amata adab al qabr minhu li upp ci mbugulu bamel fofu lay joge kon bu boba ah mi nga xamantene nak mom la mom moy ñaar yeren men bu boba gis nañu ñaari ka yu jekki mu dess nak yeren ñaari ka moy fo xamantene lab na waye dafa toy manam lab na waye dafa noy ak fo xamantene dafa sobewu waye dafa noy manam fo xamantene dafa lab te noy ak fo xamantene dafa sobewu te noy du ñet ñaar yoy ci dess okay bu fekkentene bi nga xamantene dafa lab te noy manam bi nga xamantene mom dafa sobewu ten bonu dafa lab te noy bobu tamit tok day daadi jonkan manam tok saw tour ndox boba day daadi ragneeku itam ci bobu man ci bobu beurep ndax lan ndax manam da fay ragneeku go xamantene taxaw gi nak borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala wute nañ ci waye amma di tok di saw mom di tok manam di tour ndox koku borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala danaka ñoom ñepp d'accord nañ ci ne lolu mom moy li nga xamantene mom moy li gem amma nak legi taxaw di saw ndax dañ koy téré wala duñ ko téré ci bobu le xal koku tamit borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala wute nañ ci ndax hanafiye ak shafiye rahmatullah alayhim ñom dañ ko téré dañ koy bañ lul ci ngant manam ngant gi mom moy comme place be nga xamantene mom lañu waxon sank ne dafa toy dafa waw way ba para dafa dedet dafa lap boba non dafa lap way dafa sobewu manam place bo xamantene dafa lap way dafa sobewu astaghfirullah dafa noy waye dafa sobewu place bo xamantene dafa noy waye nak dafa sobewu koku manam taxaw ci day dadi ragneku ndax su fekenteene da nga tok da ngay takal ci yeri ak sobe waye su fekenteene nak da nga da nga taxaw mom amulo dara loy ragal ci sawmi wulbuti ko wandi dalat ci sa kaw bu boba nak taxaw day dadi ragneku ci cadre bobu kon ñom dañ koy dadi daganal mu am ñi nga xamantene ñom ñoy maliki rahmuhumullahu ta'ala ñom dañ ko daganal ci luñu joyal amma hanabilay rahmuhumullahu ta'ala ñom dañ ko sip manam kon ci cadre bi nga xamantene manam kon ñenti ka ño am comme ni nga xamantene non lañ ko waxe sax bu ñeek bi kon ñu jël yi nga xamantene wax nañ leen yépp bu ñeek bi moy bi nga xamantene dafa sobewu ba pare dafa wow bobu mom ala kulli halin dang koy bayyi do ca dem di ca tour ndox ñaaral bi moy bi nga xamantene mom dafa lap ba nopi manam dafa lap ba nopi dafa wow koku tamit ala kulli halin dang ay tok mu dess benen bi nga xamantene mom dafa lap ba nopi manam dafa sobewu waye ba nopi dafa noy koku tamit manam taxaw ci day dal ragneko ndax bu toge day manam sobe bi dañ koy laal mu dess bi nga xamantene mom mo beuri ay woute ci borom xam xam yi rahmuhumullah mom la la wax woute bi nga xamantene mom mo nek ci digeunte ñetti manam ñetti groupe yi bu ñeek bi mom moy hanafiye ak shafiye rahmuhumullah ñom dañu wax ne boba dagan manam bobu mom du dagan nit ki tok taxaw saw ci amma malikiye rahmuhumullah ta'ala ñom dañ ko daganal ci luñu joyal donte li gën pour ñom moy nit ki tok manam su fekkentene togul dafa def rek li nga xamne mom lañuy wax khilaful awla manam dafa wuté li nga xamantene mo gëna yey waye du am benn bakkar ne pour sax lo xamantene dañ ko sip ci li gëna siiw ci mazhab bi amma hanabilay rahmuhumullahu ta'ala ñom dañ ñe nit ki su fekkentene dafa taxaw dafa tok tour ndox manam dafa taxaw tour ndox bu boba loolu dañ ko sip muy ñett mbir yoy ah li nga xamantene nak mom moy sen dalil hadith bi nga xamantene mom lañu tektelo te manam mom moy hadith ya Aisha radiyallahu ta'ala anha bi nek ci sunan manam sunan Nasa'i ak Tirmidhi ak Ibn Majah mi ngi ci musannaf mi ngi ci al hakim ci mustadrakam niki non Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala solo nako ci musnad bi rahmatullahi 'ala al jami' ñu ne yaay aisha radiyallahu ta'ala anha dafa wax ne man haddathakum أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يقول إلا قاعدة كيب كو خامتاني خبار ملن نتل ملن نلن يننت بي صلى الله عليه وسلم تورنا دخت بفر تخو بوين كو دقل يننت بي صلى الله عليه وسلم دانول تور دخ لرول دغانتو واي اما بنن حديث بيغا خامتاني تاميت تخنا ني ووتي تي موم موي حديث حذيفه بن اليمان رضي الله تعالى عنهما ميغا خامتاني مو نيك تي نياري صحيح اك يينن اك سنني مانام ميغي تي صحيح الامام البخاري اك صحيح امام مسلم ميغي تي سنن النسائي اك يينن سنن رحمه الله على الجميع يينتي بي صلى الله عليه وسلم مو ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباته قوم فبال قائما manam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ñewnu ba ci sunu nit manam aw sun manam moy fo xamantene dal dañ fay dajale ay mbalit manam ci aw sunu aw nit ba pare mu daadi taxaw tour ndox mu daadi taxaw tour ndox lolu tamit manam ak yenen ñeneen ño xamantene tamit netali nañ ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw na tour ndox bu niki nonu yenen manam niki nonu zayd masalan motax zayd ibn sabit radiyallahu ta'ala an bi nga xamantene mom lako wax mom ya aisha radiyallahu ta'ala anha ne ko wa yow ana lan motax ngay wax ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam du taxaw tour ndox ya aisha radiyallahu anha ne ko yow de ya ñun de yeen ñi doon and ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam yeenuma gëna xam ay waxam ak ay jëfum manam moy buñu gënne kër gi lolu motax kon manam niki nonu hadith bi nga xamantene mom la imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala solo danne waya hadith bobu werul di jugene ci sayyidna umar radiyallahu anhu mune sayyidna umar radiyallahu anhu daf ni yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ne ko bul taxaw mukk di tour ndox mune man depuis bobu taxawuma tour ndox imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala danne waya nak werna ni sayyidna umar radiyallahu anhu dan taxaw tour ndox niki nonu al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala neena amul ben hadith bo xamanteni werna ci ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam terena taxaw tour ndox niki nonu amul ben hadith bu ci wer mu dadi wax tamit ne amma hadith ya aisha radiyallahu ta'ala anha mbolo ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala sax werunuñ ko dañ ne hadith bobu dafa daif waye li nga xamanteni moy li gëna feñ insha Allah ta'ala mom moy hadith bobu werna waye nak dañuy wax ne yaay aisha radiyallahu ta'ala anha dafa wax li nga xamantene manam mom la xam boba nak shafi'iyye hanafiyye ak shafi'iyye rahimahumullahu ta'ala dañu wax ne hadith hudhayfa ibn al-yamani radiyallahu ta'ala anhuma bi manam bi nga xamantene daf ni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñew ci kanam sunu nit manam da di fay tour ndox ñom dañ ni fofu dafa fekk ne dafa sobe wu ndax sun ñaare faw day am ay sobe yu fa ne ñu ne nak yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon bu taxawé sawfa manam da fay tekki ne bugul sobe bi dal ci manam bugul lam lal ak sobe bi lalante ak sobe bi kon lolu manam mom motax andak ne manam ñu ne tamit lolu taxaw tour ndox koku tamit arab yi dañ ko daan fajo manam arab yi dañ ko daan fajo ci febar bo xamantene manam febaru ndig la manam di taxaw di saw wa niki nonu manam amna dal yeneeni mana tamit yo xamanteni meun na ci nek bu boba nak dañuy xamne kon lolu manam lutax ñu daga nan ko ci bepp beurep andak ne ñom pour ñom daño japp ne hadith yi nga xamanteni mom lañuy wax ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam da fay tere ku taxaw su tour ndox lol manam yoyu hadith dal ñakul ne werna kon bu boba ñom dañuy wax ne bu boba dañ koy daadi tere lu dul ci place yi nga xamanteni rek manam mën ta ñak amma ñi nga xamantene ñom ñoy maliki rahimahumullah ñom dañoo daadi joyal bir mi ne daganna rawati na bu fekente na xam nañ na hadithu abdurrahman ibn hasan bi nga xamantene manam mo nek kon radiyallahu an bi nga xamantene mo nek ci sunan an-nasa'i ni gi nonu nek na ci sunan imam abu daud rahimahullah ak at-tirmidhi rahmatullah ala al-jami' ni ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa dem di tour ndox neena gaay daal koy gis mu daali tok di tour ndox neena am ñu naan e xol leen ñuy waxante seen biir comme ni mu nekk ci riwayat imam al-bayhaqi rahimahullah neena ñuy waxante seen biir naan waaw xol leen ko ni mi touré ndox mom de day tour ndax day tok comme jigen manam manam ni jigen ni touré ndax nonou lay touré ndax manam lolu day tekte lene ñom xamuñu ko won waye amma yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bimu ko déggé dal ni len xana yego len li dal wa banu manam wa sahibu banu israël manam ka nekkon ci banu israël ndax ñom dañ len doon wax naan su fekente ne ay saw dafa dal ci sen kaw yeri na ngeen ko dag manam saw bu dalé ci seen yiri da ngeen koy dag bu len ko dindé rek ak ndox am ben way bu ñew woyofal len ko ni ah gaay garawul nañ bayyi nonu rek eh li dal garawul néna ñu dal loolu tax ñu dal dikoy ñundiku mbugal ci bamélam manam loolu tamit day tekte lené dañoo wara moy tandiku saw manam tiit war nañu faggu ba lepp luñuy def ba buñu motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa tok tour ndox manam tok gimu tok tour ndox ngir moyti ndiko saw yi di wolbeutiko wad di dalat ci kawam la niki nonu itam lolu dafa wane ni manam ndek fi sunna la ci ngay tok di tour ndox ala kulli halin wax gi nga xamantene mom la yaay aisha radiyallahu ta'ala anha wax ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam kep ku len xabaare ni dan na tok dan na taxaw di tour ndox bu len ko deugal lolu day tek tele ci anam gu leer ci ne li upp limu dan def moy da dan tok di tour ndox té lolou moy li nga xamantene mom mo gëna deppok sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamantene sax manam am ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala ño xamantene dañ ci tar lol ba nga xamantene képp ko xamantene day tok day taxaw di tour ndox sax duñu la sédélo manam lolou yépp day wané sénu dëgeur ak manam sénu tar ci taxaw di tour ndox waye nak li nga xamantene manam mom moy li am manam moy bu kenn wax ne taxaw di tour ndox dafa haram ndax mbolam borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala am nañ fuñ koy daganale ci yenn circonstances yi comme niñ ko waxe sank waye tamit amul kenn ci ñoom ko xamantene dafa wax ne dañ koy ngagne ci luñu doyal niki non li nga xamantene mom mo gëna siiw ci mazahib yi manam rawati na mazhabul malikiyyah rahmatullahi 'ala al-jami' moy ne tour taxaw di tour ndox dal nekkul lo xamantene dafa haram nekkul sax lo xamne dañ ko sip waye dal dañ ni dafa wouté li nga xamantene mom moy sunna manam moy wouté lo xamantene mom moy li gëna yey waye shafi'i ak hanafi rahmatullah alayhim kom niñ ko waxé sank su fekkentene dang koy def ci place yele dañ koy sip ci ñom manam ñom kon dañ koy sip bu sip gu tar su fekkentene nit ki da fay ha nit ki da fay taxaw di tour ndox fo xamantene mënon na tok dañ koy sip gu tar voilà kon bu boba ñu daldi jall banam bu boba kon dañuy xamni ñent place yoy kon nonu lañ fay doxale amma li nga xamantene tamit manam moy benen bir bi nga xamantene day aju batay ci bobu masala manam moy nit ki warna faxe ba fi mi tour ndox ñu ne bok na ci tegg ni ñu ne buy tour ndox buy dugg ci wanak bi manam wala bok bu deme ci place bo xamantene da fa bëgg tour ndox da wara xol côté yépp manam xol ci ndey manam xol ndey joram xol chamoñam ñu ne ndax lool lan motax ñu ne ndax da fay bayyi xel ndax su fekkentene xolul ci ndey jor ak chamoñ bi xol ci kanamam ak ginnawam su fekkentene dafa am lu koy lor wala mu am jaan du fu nekk ci wet ga wala yoy mën na ko tax di juk muy daw buy daw nak day tourale ndox bu boba day sawale ci kaw yereemi te bu boba do jofe li nga xamantene deug deug mo nek ci hadith bi nga xamantene mom lañu ne niki nonu su fek bok na ci tegg ni nga xamantene mom lañu wax mom moy ne buy tour ndox itam bu mu tour ndox ci mpax comme ni nga xamantene non la hadith bi nekké ci sunan yi manam hadith Abdullah ibn Surjis radiyallahu ta'ala anhu mune qatada radiyallahu anhu ne yenen ne Abdullah ibn Surjis radiyallahu ta'ala anhu neena yenentibi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne la yabulanna ahadukum fi juhra bu kenn saw ci yeen ci am pax lolou manam motax borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala ta hadith bobu hadith bu werr la manam yenentibi sallallahu alayhi wa sallam tere gi nga xamantene mom la tere kuy saw ci mpax wala bo mu fay fat a jom lolou manam mom motax manam borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala ne nañuy moyte ndiko di tour ndox wala ñuy saw ci pax mo xamantene manam def manam pax gasuñu ko pax mo xamantene du nit ki moko gas bu mu fa tour ndox ndax lan ñu ne ndax mën na am ne aw jaan da fay da di juggé manam bu boba dana ko gaaj niki nonu manam ñi nga xamantene ñom ñoy yeneen rafi dañ fay dëkk manam niki nonu manam lu koy tital mën na fa joggé ñu jéki jéki rek masalan manam lu démé nek aw jannah wala ab kaña daal fay génné mu da wala aw sa ndax wala yu démé nek nonu mu daal di tit daal di daw dew tepp yoy yépp boba day daal di saw ci ay yérem wala yu démé nek nonu ba paré tamit mën na tax mu daal di wuññi ay awram bok na ci li nga xamantene itam manam mën na aju ba tay ci masjid ci manam bok na ci tamit li tax ñu téré ko mom moy comme li nga xamantene manam mom moy ali dal sa'd ibn mu'az astaghfirullah sa'd ibn ubada radiyallahu ta'ala anhu wa arda nga xamantene mom moy sayyidul khazraj manam ansar yi nga xamne ño doon and ak yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ñom ñaari groupe lañu won ben groupe bu ñeek bi mom moy aws manam ki ci dess ñom ñoy khazraj amma aws sen serigne mom moy sa'd ibn mu'az radiyallahu ta'ala anhu ibn mu'az moy sey moy sangu wa aws amma wa khazraj sen sang mom moy sa'd ibn ubada ñom ñaar ñom ñoy sang radiyallahu ta'ala anhu ma ñom ñoy sayyidal ansar ñom ñoy sang wa ansari manam ñom ñoy seen kilifa te ñom ñoy ñi nga xamantene ño ci gëneel na rañé ko ci gëneel ak mbax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mo leen ko sédel ni ñom ñaar ni ñom ñoy seen sang sa'd ibn ubada nak bi nga xamantene radiyallahu anhu mom moy sang wa khazraj radiyallahu ta'ala anil jami' ñom mom li ka xam manam dafa demone ci all ba manam dem bi manam fajj a dem ci fa mo xamantene manam am pax la bo xamne tabaxu defuruko gasuko ñu jekki jekki yegatuñu manam dara ci mom manam ñu gis ko mu genn aduna manam nonu la genné aduna manam bañu démé fekk ko mu genn aduna ñu gis yaram bi xaw soppeku ñu daali xol ba jekki jekki rek ñu daali dégg ay baat yo xamantene gisunu ko doon wax nan qatalna sayyid al-khaz raj sa'd ibn ubada رميناه بسهم لم يخطئ لم يخطئ فاتنا دست بيت بي قتلنا سيد خزرج سعد بن عباده رميناه بسهمين تي بنن روايه من بسهم فات ولا لم يخطئ لم يخطئ فؤاده اوكي manam ray nañu sa'd ibn manam sangu wa khazraj te moy sa'd ibn ubada ramaynahu dad ko jam bi sahr bi sahmin ci benen riwaya ci ñu bi sah mayni ci ñaari xej lam yuxta fuada manam ci xol ba lañ jam manam xej manam moyul xol ba manam lolu manam mom moko genné aduna radiyallahu anhu wa ardaahu te qissa bobu bolo ci borom xam xam yi rahmuhullah ta'ala taxal nañ ko te bok na ci ñoom moy al imam al hafiz ibn abd al bar rahmuhullah ta'ala ci tere bobu nga xamantene mom la tudde al isti'ab nga xamantene daf ci netti qissa manam histoire sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum lolu manam day tektal lu mel non manam mën na ci dalé nit ki lolu motax qatada radiyallahu rahmahu allah ta'ala biñ ko laaje ana lan nga wax mune ana lan motax ñuy moytandiku manam fakh mom mune ndax amana ay jinni ñom ñoo ci dekk niki nonu amana tamit ay rab yeneeni rab yi xéti rab yi comme niñ ko waxe sank mën nañ ca dekk wala bok lu koy tital mën na ca jugge ak lu ak leneen manam ab manam lu demé nek aw weñ wala ab yo wala yu demé nako yo xamanteni manam gisulen won mën wala am ndof yo xamanteni dañuy jekki jekki rek tepp bu ko defé momin mu jekki jekki rek ti tepp lolou yépp mën na ca xewé ala kulli hal lolou bok na ci li nga xamanteni dañ koy moytandiko lo itam bok na ci li nga xamanteni dañ koy moytandiko lo batay ci bobu manam moy li nga xamanteni mom mo aju ci tour ndox bobu batay moy manam lu demé nek yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam tere gi mu tere ci hadith bi nga xamantene gisoon nañ ko te mom manam moy hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an bi nga xamantene yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daf ci wax ne la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu min la yabulanna bu musaw muk ahadukum kenn ci yeen fil ma'i da'im ci ndox mi nga xamantene dafa tak alladhi bi nga xamantene la yajri du daw summa top yaqtasinu mu dadi sango manam minu ci mom amna ci benen riwaya summa yatawadda min top mu dadi cey jappo nigi nooru hadithu abdullah ibn mughaffal bi radiyallahu ta'ala anhu bi nek ci musnad imam ahmad ak sunan at-tirmidhi rahimahullah nigi nooru tamen mi ngi ci sunan imam an-nasa'i rahmatullah 'ala al-jami' yananti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne la yabulanna ahadukum fi mukhtasalihi am ci benen riwaya la yabulanna ahadukum fi mustahammi fa in 'ammatal waswas min bu kenn ci yeen saw ci place manam ci fi nga xamantene fofu lay touré manam fofu lay sango ndax li upp ci jax jaxali fofu lay jugge lolou motax lu beuy ci mbolo ci borom xam xam yi rahmuhumullah rawatina hanafiyya rahmatullah alayhim dañi téré kep ko xamantene da fay tour ndox ma muy manam wala bok day manam day raxaso fi nga xamantene fofu la touré ndox wala bok fofu la démé all manam mu fay manam mu fay muy soti ndox difa raxasse place bi nga xamantene fa la sobe ba genné ndax dañuy bañ manam ay jax jaxal diko ci jeele nan ba mbir mitisul dal sama kaw wala yu démé non niki non lolu tamit manam ci bobu mana batay ah mbolo ci borom xam xam yi rahmuhumullah ta'ala wala bok borom xam xam yi rahmuhumullah ñom lañu téré comme ni nga xamantene non la nekké ci hadithu abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bo xamantene mi ngi ci al-kamir bu ibn adi niki non manam yenenbi sallam ñu ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne bu len di tour ndox bu len tour ndox manam fi nga xamantene manam contre ngelaw li waye hadith bobu donte borom xam xam ni rahmuhullahu ta'ala dañu def dañ ni werul waye lu mën ci xew moy manam bi mom werna moy bu fekente ne nit ki da fay tour ndox ci place bo xamantene manam warna moy tandiku ngelaw li fi mi fete wa warna moy tandiku fi nga xamantene fofu la ngelaw li di fete ndax bu sawé masalan fo xamantene fu ngelaw li di jëm ci dokoy contre bu boba day dal takal yere da fay sobel yere yi te lolou manala bo xamantene manana bu werr la manana bu deugar la rawati na su fekante na dafa taxaw di saw koku mom danaka mën nañu woor ni ngelaw li dana indi saw mi ci kawam te lolou nonu manana bu boba day dal duggat ci li nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni istanzahu min al-bawl ngayen moy te diku ndox nagen moy tindiku manam bo len de tour ndox manam sobe bi nga xamanteni dal ci sen kaw comme ni nga xamanteni non la nekké ci hadith bi ki nga xamanteni dañ koy mbugal te xolal li tax ni koy mbugal mom moy daf dul moy tindiku saw bu fekenteene day saw du moy tindiku saw mi di dal ci kawam niken legui nak mu dal di def fofu ben masala bo xamanteni masala bu siwu la manam moy nit ki masalan su nekké ci all bi manam di tour ndox te manam fi nga xamanteni manam su djublo fi nga xamantene manam mom la manam djublu wul fi ngelaw li fete mu won ginnaw ngelaw li wala bok mu won ko ndey jor manam dal mu won ko manam bu djublu wul ci ngelaw li rek day won kanam qibla bi ba mu won ko ginnaw bu boba ana nan lay def borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala dadi wax ne masala bobu ni nga xamantene nonu lañ koy tekantale moy su fekenteene dafa nek ci cadre bu mel nonou day dal di djublu fi nga xamantene fofu la ngelaw li fete mu tour fo ndox bu boba ndax ñaari bir bu ñeuk bi mom moy hadith bi nga xamantene mom moy hadith yi nga xamantene ñom ñoy téré ku djublu ci qibla bi mbaamu won ko ginnaw ba paré di wax di wané né doy dañoo haram yoyu mom dañoo nek ay hadith yo xamantene sax nañ te hadith yu wër lañ ci ñaari sahih yi ba ak ci yeneeni téré manam ci sunan yek yeneeni téré amma su fekenteene hadith bi nga xamantene manam mom moy wax ne bu kenn manam bu len djublu ci ngelaw li hadith bobu nekul hadith bu werr kon bu boba lolou ben mbir la ñaarelu mbir mi mom moy djublu qibla ak won ko ginnaw lolou ñak ko def lolou do ko fat manam du luy manam luy fat lay don manam musiba la bo xamantene day fat alors que bu fekenteene musiba bi nga xamantene mom moy amé ci ndox nit ki bu touré ndox djublu ci ngelaw li musiba bob mom du fat parce que amna lo xamantene meuneuf nako ko dindé manam so jëlé ndox nga raxass parti bi nga xamantene mom la sawmi dal loolu day daal di téggéku amma lele nak moy ñak djublu qibla ak ñak ko won ginnaw loolu mom doto ko meuna dabatal abadan kon ñaari manana yoy tax nañ ba boba da ngay djublu fi nga xamantene fofu la ngelaw li joggé bu boba nak bo djublo fi ngelaw li joge bo bu fekente ne sawmi dal na la bula dalul e nga dadi sante sa borom subhanahu wa ta'ala amma su fekente ne dal la na la ga sante ko dadi raxal beurep boba bu fekente ne legi nak ci bobu mana itam batay manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax gi mu wax ne kenn ci ñom dadul moytu ndiku ndax ci walu saw lolu tamit la yastatiru dan lu sutur lu batay manam batay ci bir mana bobu borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala am bolo mu bari ci ñom ñu dadi wax ne sip nañu am ci ñom ño xamantene yegg nañ sax bani dafa haram nit ki di djublu ci ñaari manam ci jant bi ak ci wër buy saw wala muy dem all manam bu boba won ko ginnaw bu boba du nek lo xamantene dañ koy téré manam won ko ginnaw ala kulli halin borom xam xam yi rahmahumullah téré wuñu ko am nak ci borom xam xam yi rahmahumullah ta'ala yo xamantene nenañu dañ ko sip donte won ko ginnaw la ndax ñoom ñaar dañu tedd ndax qibla bi li tax ñu téré la ku ci djublu senu teranga mom motax ak senu worma te ñaari manam jant bi ak wëru ñoomit dañu tedd te dañu am worma waye li nga xamantene moy li ëpp ci borom xam xam yi rahmahumullah wax ci manam masala bobu moy nit ki jarul muy wan ginnaw manam wan ginnaw jant bi ak wëru lool mom dara neeku ci waye wan ko kanam dafa am ben manana bu ci nek bo xamantene mom motax ñukoy téré té mom moy nit ki su woné kanam wër yi wala jant bi manam day léral ay awram manam bu boba nak nit ki su soré day dadi seen ay awram manam mana bobu mom motax ñukoy téré manam té bu boba kon day dadi garal bopam ci di wuññi ay awram té wuññi awra bobu nak manam lepp lo xamantene dana waral ak wuññi awra koku dañ koy téré dafa nek lo xamantene dafa haram ci sharia ba nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni ki dañ koy mbugal ngir lolu Allahu akbar xolal li nga xamantene manam moy li xew suñu jamono nga xamantene legi nit ñi dañuy jenne seen ay awra nonu ak diko wuññi di sol yo xamantene manam da naka tay manam boye won yefir bi gëna bon ci jamono yu ñëkke manam bu ko xolé sax day daldi tit bo moy tul mu daanu xam xolal ni nga xamantene manam nol la hind radiyallahu ta'ala anha waxon bi nga xamne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf niko waw bok na ci li nga xamantene mom ngay jaayante ak man moy ni ngeen di jaayante ak man moy ngeen baña njaalo mom mu daldi wax ne est ce gor da nako def manam mom yek gibu yek ne gor la manam ku libre la dafa am liberté tax na ne mu ne dedet lolou dafa soufé doye di go xamantene ñun waruñu ko def xolal am nan la ko ko xamantene mom japp na ne dafa libre tax na ba mom dal nuko neex lay jenné ay awram nuko neex lay wuññi ay awram te xolal pourtant day hind jamono joju mom mi ngi dund ci jamono yi kafir radiyallahu anha bi mu ñëwé di tup ci lako yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax lolou manam yek gi mu yek ne mom dafa libre manam ak ñoom ala kulli hal ñoom ño bokkon manam niñ doon xalaté ci walu gog manam yeg giñu yeg nga ay gor lañ dañoo libre nekku ñu ño xamantene ay esclave lañ loolu motax ñoom ñu ne duñu jaalo abadan loolu jombalé nañ ko seen bop xolal légui nak suñu jamono ji nit ki nañ lay jappé di dafa libre tax muy wuññi awram bi sol yo xamantene dafa séré nga xamantene da naka ñepp dañuy gis ay awram ci biir ak ci biti li nga xamanteni manam forme bi ni mu mel ni ko yalla bindé yépp dañ koy daali gis am ño xamanteni mom dañuy sol lo xamanteni day gattay wo xamne moy danaka gis nga lepp rek am ño xamanteni ak ñeneen amuntuñu benn kersa ba melni yegg ci degré bo xamanteni même jaam yi ci jamono yu ñëkk yi sax daanañu ko nangu légui nak jamono ji sou prétexte nga ni da nga libre ngay wuñu ci say awra am ño xamanteni dem nañ fa bu fu gëna sori té lolu ñëpp xam nañ ko jaru may dugg ci detail ni nga xamantene manam dem nañ ci lu gëna sori lolu yoy mom jaruko ala kulli halin ni nga xamantene nonu la haramé itam nit ki di wuñi ay awram nonu la haramé itam julit bi di xol ay awray jambour mo xam goor la mo xam jigen la mo xam julit la mo xam du julit xolal sax li nga xamne mo lay gëna won gravité wuñi say awra moy hatta jigen may ñuko mu muré ko ci kanamu jigen bo xamantene du julit dafa haram mu wuññeeku manam mu baña muru ci kanamu jigen bo xamantene du julit ndax bu boba manam mom muru la awram ci kanamam ndax day soufel bopam kon ci kanamam ima ndaxte lolu la sama borom subhanahu wa ta'ala di junju bimi wax nan wanisaikum ak seen jigen ni manam bim nan ñi rek ñom ño dagan ci yeen ngeen woné manam ngeen bañu muul ci seen kanam mune woné saikum ak seen ay jigen manam yeen jigenu yeen julit ñi jigenu julit ñi ñoñu dagan na ngeen muuré ku ci seen kanam a ala kulli halin amna tamit benen mana bo xamantene tamit aduna ci hadith bi te mom moy manam bim nan amma ahaduhuma ndal kenn ci ñom fakana dafa nekkon ko xamantene la yastatiru manam doonul won suturlu minal bawli doonul won moy tendiku minal bawli ci saw manam bobu tamit mu am